สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการนาทีผวาหลอมวงเล่าเรื่องผีความเดิมจากตอนที่แล้วชายคนนี้ได้ตัดสินใจจะถอดเครื่องช่วยหายใจปล่อยคุณน้าไปซะเพราะคิดว่าคงไม่มีทางรอดและไม่อยากยื้อให้น้าต้องทรมานแต่เขาดันไปเจอกับผีวิไลในความฝันซะก่อนและผีวิไลบอกกับเขาว่ายังไงก็ไม่ยอมปล่อยน้าของเขาแน่ๆเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังเรื่องไม่มีชื่อตอนจบพร้อมๆกันเลยค่ะขณะขับรถมาระหว่างทางอยู่ๆก็รู้สึกมือไม้สั่นหัวใจเต้นแรงราวกับกินกาแฟไปหลายแก้วมันวิววิววูบวูบวับวาบแสงสีขาวสองข้างทางมันแยงเข้ามาที่ในตาทั้งสองข้างจนรู้สึกอึดอัดไม่อยากมองไปข้างๆถนนเลยใจก็จดจ่อที่อยากจะกลับบ้านเร็วๆผมเลยขับรถมองไปแต่ตรงกลางถนนอย่างเดียวไม่มองด้านข้างสักพักใหญ่ช่วงที่ครุ่นคิดถึงเรื่องต่างๆอยู่นั้นอยู่ๆก็มีเสียงกระแทกมาจากข้างฝั่งที่ผมขับเสียงดังสนั่นหวั่นไหวตัวผมรู้สึกเบาวิวหัวนี่หมุนจับทิศจับทางไม่ถูกมองไปข้างหน้าเป็นแสงสว่างจ้าจนต้องหลับตาสักพักก็รู้สึกเหมือนอะไรหนักๆมาทับที่ข้างหลังแล้วก็วูบหลับไปผมมารู้ตัวมีสติอีกครั้งก็ตอนรู้สึกว่าตัวเองเบารู้สึกสบายเหมือนอยู่ในความฝันลืมตามาก็เห็นว่าตัวเองยืนอยู่ริมถนนตรงแยกที่เกิดอุบัติเหตุผมมองรถตัวเองล้อชี้ฟ้าครึ่งคันจมน้ำอยู่ในคลองแล้วก็พยายามนึกว่าผมออกจากรถได้ยังไงแต่ก็นึกไม่ออกผมก้มลงมองดูที่เท้าเพื่อจะสำรวจว่าผมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแต่ก็ต้องตกใจเมื่อผมไม่เห็นเท้าตัวเองแถมยังมองทะลุมือตัวเองเห็นพื้นถนนด้านล่างผมตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเราตายแล้วหรอผมนึกในใจเสียใจมากจะทำยังไงต่อไปดีผมถามตัวเองซ้ำไปซ้ำมาช่วงนั้นนึกอะไรไม่ออกเลยอยู่ๆก็มีร่างเป็นเงาสีดำมาประกบที่ผมซ้ายขวาจับแขนผมไว้ผมพยายามสะบัดแขนให้หลุดจากเงาดำนั้นแต่กลับรู้สึกอ่อนแรงเหมือนตอนที่เราตื่นตอนเช้าแล้วพยายามกำหมัดให้แน่นๆแต่เราก็เหมือนหมดแรงความรู้สึกผมเหมือนแบบนั้นเลยครับพยายามดิ้นรนแต่ก็อ่อนแรงทุกทีแต่อยู่ๆพอคิดว่านี่คือความตายก็ทำให้ผมนึกถึงพ่อหมอคนนั้นขึ้นมาแวบเดียวความรู้สึกผมเหมือนกับจะงงงวยผมไปยืนอยู่ตรงหน้าบ้านพ่อหมอหลังที่ผมเคยไปหาได้ยังไงตอนนั้นมองไปรอบตัวท้องฟ้าเริ่มสว่างลมพัดเบาๆแล้วก็มีเสียงสุนัขเริ่มหอนพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายผมยืนอยู่ตรงหน้าบ้านโดยไม่รู้ว่าจะเอาไงดีช่วงที่กำลังคิดอยู่นั้นอยู่ๆก็มีควันสีขาวลอยออกมาจากประตูบ้านพ่อหมอรวมกลุ่มเป็นรูปร่างคล้ายคนสองคนมาประกบที่ตัวผมแล้วก็พาผมลอยผ่านประตูเข้าไปข้างในเห็นพ่อหมอกำลังงวงเงียสารวนกับเครื่องแต่งกายคงไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีอาคันตุกะมาหาตั้งแต่เช้าตรู่สักพักพ่อหมอก็เริ่มจุดเทียนแล้วเริ่มทำพิธีกรรมบางอย่างไม่นานก็มีเงาดำใหญ่รูปร่างประหลาดโผล่ขึ้นกลางห้องลักษณะดูคล้ายๆนกฮูกยืนสองขาเหมือนคนที่หัวมีหูยาวตั้งขึ้นทั้งสองข้างแต่ตรงใบหน้าไม่มีหน้าตากลับเป็นกลุ่มควันสีขาวรวมตัวเป็นก้อนเท่าลูกฟุตบอลสิ่งนั้นลอยเข้ามาใกล้ๆผม ผมก็ได้แต่จังงังกับสิ่งที่ผมไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนผมรู้สึกว่ายิ่งเงาดำประหลาดเข้ามาใกล้ผมมากเท่าไหร่ผมก็รู้สึกหนาวมากขึ้นมากขึ้นราวกับว่าอยู่ในห้องแช่แข็งพอเงาดำประหลาดนั้นมาประชิด ตัวผมอยู่ๆผมก็เห็นทุกอย่างสว่างจ้าขึ้นแล้วก็ค่อยๆมืดลงผมพยายามเพ่งมองไปข้างหน้าปรากฏว่าผมไปโผล่ที่เตียงผู้ป่วยที่น้านอนอยู่ในพริบตามองไปที่ตัวน้าเห็นดวงวิญญาณน้าเรืองแสงอยู่ภายในตัวน้าเป็นสีส้มๆเหมือนเปลวเทียนมันวูบวาบวูบวาบเหมือนจะดับแหล่ไม่ดับแหล่ผมนึกในใจจะช่วยน้าได้ยังไงไม่ทันถามอะไรดวงวิญญาณที่พาผมมาก็เหมือนรู้ว่าผมคิดอะไรอยู่เขาพาร่างทิพย์ผมหายวับไปอีกที่ที่หนึ่งที่นั่นดูคุ้นตาแต่นึกไม่ออกว่าที่ไหนเหมือนเคยเห็นมาก่อนมีต้นไม้ใหญ่มีป่ามีทุ่งนามันคุ้นแต่มันก็เปลี่ยนแปลงไปมากพอผมค่อยๆเคลื่อนเข้าไปใกล้ๆบริเวณต้นไม้ใหญ่นั้นก็เริ่มนึกออกว่าที่นั่นคือที่ที่นาวิไลแก้เสียชีวิตไม่นานก็เห็นควันสีฟ้าๆออกน้ำเงินลอยจับกลุ่มกันเป็นก้อนเดี๋ยวก็ลอยต่ำเดี๋ยวก็ลอยสูงเดี๋ยวก็หยุดอยู่กับที่เคลื่อนที่ไปมาอยู่รอบๆบริเวณนั้นราวกับว่ากำลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ผมนึกในใจขึ้นมาทันทีว่านั่นคือน้าวิญญาณอีกซีกของน้าใช่ๆอยู่ๆความคิดหนึ่งก็แวบขึ้นมาใช่มันเป็นขวัญของน้าคิดได้เท่านั้นแหละก็เริ่มประดิษฐ์ประต่อเรื่องราวต่างๆประมวลทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วดวงวิญญาณของน้าวิไลไม่ได้ทำร้ายน้าแต่ที่น้าป่วยเพราะขวัญของน้าออกจากร่างแล้วไม่ได้กลับคืนพอนึกได้ดังนั้นผมก็คิดว่ายังไงก็ต้องพาน้ากลับมาที่จุดนี้ให้ได้เหมือนดวงวิญญาณที่มากับผมรู้ว่าผมได้คำตอบที่ต้องการแล้วอยู่ร่างผมก็หายวับจากที่นั่นมารู้สึกตัวอีกทีเหมือนตัวเองลอยอยู่บนอากาศไหล่สองข้างเหมือนมีอะไรมาบีบแน่นผมมองขึ้นไปดูเหนือหัวของผมเห็นเงาที่ว่าคล้ายนกฮูกกำลังใช้กรงเล็บจิกมาที่ไหล่ทั้งสองข้างของผมกางปีกบินพาผมทะยานตรงไปข้างหน้าอย่างแรงราวกับนั่งรถไฟเหาะตีลังกาอย่างนั้นแหละผมมองไปข้างหน้าเห็นแยกที่ผมประสบอุบัติเหตุมีรถจอดอยู่หลายคันมีแสงไฟวับๆหลากสีบนถนนผมถูกพาตัวให้ลอยเข้าไปใกล้ๆแยกนั้นอย่างเร็วพอถึงกลุ่มคนที่มุงอยู่ตรงแถวแยกนั้นกรงเล็บยักษ์ก็เหวี่ยงผมลอยไปข้างหน้าอย่างแรงผมรู้สึกเหมือนตัวเองพุ่งด้วยความเร็วสูงไปที่กลุ่มคนพวกนั้นจนทำให้ผมร้องออกมาด้วยความหวาดเสียวหลังจากนั้นก็รู้สึกเหมือนมีอะไรดูดผมเหมือนผมตกลงไปในท่ออะไรสักอย่างแสงสว่างจ้าก็ปรากฏขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วทุกอย่างก็มืดลงผมลืมตาดูก็ปรากฏว่าเห็นชายคนหนึ่งกำลังปั๊มหัวใจผมอยู่ผมรู้สึกเหมือนคนกลั้นหายใจมานานแทบจะขาดใจรีบสูดอากาศเข้าไปจนเต็มปอดอย่างเร็วผมร้องโฮออกมาอย่างดังพร้อมทั้งจับหัวไหล่ชายคนที่อยู่ต่อหน้าผมไว้แน่นผมตะโกนร้องราวกับว่านี่คือชัยชนะอารมณ์ตอนนั้นมันทั้งสะใจทั้งดีใจทั้งบ้าคลั่งชายคนนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวก็พลอยตกใจร้องเสียงหลงตามผมไปด้วยจนเขาตั้งสติได้ก็ค่อยๆกดตัวผมให้นอนลงไปช้าๆผมค่อยๆสำรวจตัวเองตัวผมเปียกไปทั้งตัวมีเลือดตามเสื้อผ้าไม่มากนักดูภาพรวมแล้วไม่มีอะไรแตกหักชายคนที่ปั๊มหัวใจผมเขาบอกผมว่าพี่รู้ไหมว่าพี่หยุดหายใจไปแล้วเกือบ30นาทีผมพยักหน้าผมบอกว่าผมไม่เป็นไรขอผมลุกเดินได้ไหมเขาก็ค่อยๆพยุงผมลุกนั่งแล้วก็ให้ผมลุกขึ้นยืน ตอนนั้นผมได้ยินเสียงคนที่มายืนมุงดูปรบมือกันใหญ่คู่กรณีที่ชนรถผมตกคลองเขาก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนอกจากตกใจแต่รถเขาเสียหายด้านหน้ายุบไปทั้งแถบผมบอกกับตำรวจว่าผมจะไปตกลงความที่โรงพักแต่ตอนนี้ขอไปโรงพยาบาลก่อนผมให้รถอาสาสมัครไปส่งผมที่โรงพยาบาลที่น้าผมอยู่ไปถึงก็ถูกล้างเนื้อล้างตัวพยาบาลจับทำแผลพยาบาลสงสัยเล็กน้อยว่ามีเลือดเต็มเสื้อแต่ทำไมไม่มีแผลใหญ่ที่ต้องได้เย็บอะไรเลยมีแต่แผลถลอกทั้งนั้นพยาบาลก็เอาเสื้อมาให้ผมใส่เป็นชุดของคนไข้ทั่วไปทำแผลใส่ยาอยู่สักพักเขาก็ให้ไปรอรับยาก็อาศัยช่วงนี้ปลีกตัวไปหาลูกน้าที่มาเฝ้าอาการน้าอยู่ทั้งคืนเขาเห็นผมก็ตกใจถามว่าทำไมแต่งตัวชุดนี้ผมบอกว่ารถผมคว่ำลงคลองแต่โชคดีไม่เป็นอะไรมากไม่ต้องห่วงดูเขาตกใจอยู่เหมือนกันผมก็เลยบอกให้เขากลับไปเอาเสื้อผ้ามาให้ผมเปลี่ยนหน่อยส่วนผมจะเฝ้าน้าอยู่ทางนี้เองหลังจากนั้นผมครุ่นคิดหาหนทางจะทำยังไงถึงจะพาน้าไปยังบ้านเกิดของแก่ให้ได้บ้านใหญ่ที่ต่างจังหวัดเป็นบ้านที่น้าอาศัยอยู่ตั้งแต่เด็กห่างจากที่นี่ราวๆ 4-5 ชั่วโมงถ้าไม่มีออกซิเจนน้าอาจจะเสียชีวิตระหว่างทางก็ได้ผมก็เลยไปถามพยาบาลถ้าจะให้รถโรงพยาบาลไปส่งที่ต่างจังหวัดจะต้องติดต่อทางไหนครับพยาบาลก็ถามว่าจะส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลอะไรผมก็บอกเขาว่าพอดีผู้ป่วยอาการหนักมากแล้วอยากจะกลับไปที่บ้านเกิดเขาครับแต่กลัวระหว่างทางอาจจะมีอาการอะไรไม่ดีขึ้นมาก็เลยอยากจะให้รถโรงพยาบาลไปส่งพยาบาลเขาก็พยักหน้าแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปถามให้ค่ะแล้วต้องการพยาบาลไปด้วยไหมผมก็บอกเขาไปได้ก็ดีครับพยาบาลคนนั้นหายไปครู่หนึ่งแล้วก็เอาแบบฟอร์มมาให้กรอกพร้อมกับบอกราคานี้ยังไม่รวมค่าจ้างพยาบาลติดตามนะคะผมรับเอกสารนั้นมากรอกแล้วก็ไปจองรถตามที่พยาบาลแนะนำสักครู่ใหญ่ๆหมอมาตรวจอาการน้าของผมผมก็บอกคุณหมอไปว่าจะขอพาตัวคนไข้กลับวันนี้เพราะทางญาติตกลงกันแล้วว่าอยากให้เขาไปเสียที่บ้านไม่อยากให้เสียที่โรงพยาบาลหมอก็บอกว่าแล้วแต่ญาติคนไข้นะถ้าคิดว่าเป็นความต้องการของคนไข้หมอก็ไม่ว่าอะไรหลังจากคุยกับหมอเสร็จไม่นานลูกของน้าก็เอาเสื้อผ้ามาให้ผมเปลี่ยนผมก็โกหกลูกน้าไปว่าเมื่อกี้หมอมาตรวจแล้วบอกว่าคนไข้คงจะไม่พ้นคืนนี้ผมยังโกหกลูกของน้าไปอีกว่าน้าบอกกับผมอยากกลับไปเสียที่บ้านลูกน้าก็เชื่อผมรีบโทรไปหาพ่อเขาว่าแม่ไม่ไหวแล้วนะแม่อยากกลับไปที่บ้านเสียงปลายสายดังมาว่าให้รีบพาแม่กลับบ้านเดี๋ยวพ่อจะไปเจอที่บ้านหลังจากดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรทุกอย่างเสร็จสรรพเวลาก็เกือบเที่ยงแล้วผมกับลูกคนโตของน้าก็พาน้าออกมาจากโรงพยาบาลด้วยรถของโรงพยาบาลมีพยาบาลมาคอยดูอาการอยู่ด้วยรถขับผ่านออกไปทางสี่แยกเลี่ยงเมืองลูกของน้าก็ทำหน้าตกใจถามคนขับว่าจะไปไหนคนขับเขาก็ชะลอรถผมก็เลยบอกกับลูกของน้าว่าอยากให้น้ากลับไปที่บ้านยายไม่ได้จะให้กลับไปที่บ้านพ่อของเองลูกของน้าได้ฟังเหตุผลก็ทำหน้าเลิกลักกระอักกระอ่วนใจจะโทรไปบอกพ่อยังไงดีผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีก็เลยปลอบเขาไปว่าแม่เองเขาจะไปสบายแล้วเป็นสิ่งสุดท้ายของชีวิตเขาต้องการก็ทำให้เขาเถอะลูกของน้าก็เลยค่อยๆสงบลงทำใจอยู่สักพักก็โทรไปบอกพ่อของเขาว่าตกลงจะให้แม่กลับไปที่บ้านยายนะตอนนี้กำลังจะไปบ้านยายเสียงตวาดก็ดังออกมาจากโทรศัพท์ทันทีจะพาไปทำไมจะตายห่าอยู่แล้วจะเอาไปทรมานทำไมแล้วลูกของน้าก็ยื่นโทรศัพท์มาให้ผมพูดผมพยายามบอกให้สามีน้าใจเย็นๆนี่เป็นการขอครั้งสุดท้ายขอชีวิตน้าเสียงปลายสายก็สวนมาว่าถ้าไปตายระหว่างทางจะทำยังไงเขายังคงโมโหอยู่ผมก็เลยรีบตัดบท ให้เขาขับรถตามมาเจอที่บ้านยายแล้วก็วางหูไปเลยรถขับไปได้สักพักผมเผลองีบหลับไปครู่หนึ่งรู้สึกตัวอีกทีเห็นคนขับกำลังขับรถเข้าข้างทางพอจอดรถได้ตำรวจเข้ามาสอบถามว่าจะไปไหนกันคนขับก็ตอบไปตามจริงว่าจะส่งคนไข้กลับบ้านตำรวจเชิญคนขับรถลงไปผมนึกในใจมีจับความเร็วรถโรงพยาบาลด้วยเหรอวะคนขับรถลงไปคุยกับตำรวจตำรวจขอดูใบขับขี่แล้วก็พูดสื่อสารในวิทยุว่าเจอรถต้องสงสัยแล้วขณะนี้สกัดไว้ได้แล้วเท่านั้นแหละผมรีบกระโดดไปที่เบาะคนขับรีบขับรถออกทันทีผมไม่คิดเลยว่าเขาจะแจ้งความจับผมแบบนี้ผมขับรถโรงพยาบาลหนีรถตำรวจออกมาด้วยความเร็วสูงจนรถคันที่อยู่ในเลนเดียวกันเห็นรถโรงพยาบาลเปิดไฟฉุกเฉินมีรถตำรวจตามมาติดต่างพากันหลบเข้าไหลทางกันหมดพยาบาลชะโงกหน้าออกมาที่เบาะด้านหน้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตกใจที่เห็นผมขับรถอยู่เขาก็ถามผมว่าพี่คนขับล่ะทุกอย่างเงียบไม่มีใครตอบอะไรลูกของน้าดูร้อนรนกว่าผมกระสับกระส่ายไปมาถามผมว่าเราทำถูกแล้วใช่ไหมผมก็บอกเขาว่าพ่อเองก็แค่โกรธไม่ถึงตายหรอกแต่แม่เองนี่สิเป็นโอกาสเดียวนะรถตำรวจเริ่มไล่ตามมาติดผมก็พยายามเร่งเครื่องหนีขับไปได้สักพักใหญ่ผมมองไปข้างหน้ามีรถติดไฟแดงจอดอยู่มันใกล้จะเข้าในเมืองแล้วเริ่มมีปริมาณรถมากผมชะลอความเร็วลงรถตำรวจก็ยังตามมาติดเปิดสัญญาณลั่นช่วงนั้นผมคิดว่าต้องโดนจับแน่ๆคิดอะไรไม่ออกว่าจะไปทางไหนดีถ้าติดไฟแดงแยกนี้ก็จบกันเสียงประกาศดังออกมาจากรถตำรวจผมได้ยินแว่วๆว่ารถพยาบาลหยุดด้วยจอดเดี๋ยวนี้ผมยังขับต่อไปจนถึงบริเวณรถที่จอดติดไฟแดงอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงแยกไฟแดงรถที่จอดรอไฟเขียวอยู่นั้นต่างพากันขยับรถเปิดทางให้รถที่ผมขับผ่านออกไปได้ผมค่อยๆขับรถผ่านแยกนั้นช้าๆแม้แต่แยกฝั่งที่มีไฟเขียวมีรถจอดอยู่เขากลับไม่ขับออกมาจากแยกเหมือนทุกคนจอดดูรถโรงพยาบาลเคลื่อนผ่านแยกไฟแดงนั้นไปหลังจากผ่านแยกไฟแดงนั้นไปได้ดูเหมือนว่ารถตำรวจจะเลิกตามเราคงเป็นเขตรับผิดชอบอีกพื้นที่หนึ่งไปแล้วลูกของน้าโทรไปหาพ่อเขาโวยวายกับพ่อเขาว่าจะแจ้งจับเราทำไมเสียงพ่อก็ตะโกนด่าตอบกลับมาฟังไม่ได้สับว่าพูดอะไรกันเพราะต่างฝ่ายต่างโวยวายใส่กันแต่ทุกอย่างก็เงียบลงตรงที่ลูกนาพูดว่าแม่ยังไม่ตายแล้วนี่ใกล้จะถึงบ้านใหญ่แล้วด้วยพ่อยังจะให้แม่กลับไปอยู่ไหมเมื่อเหตุการณ์สงบลงผมก็ขับรถต่อไปสักพักใหญ่ๆผมขับไปถึงที่บ้านยายเกือบจะเย็นมากแล้วเจอรถตำรวจจอดอยู่มีตำรวจยืนรออยู่ 4-5 นายเห็นน้าคนอื่นเห็นญาติญาติลูกเล็กเด็กแดงมายืนรออยู่หน้าบ้านราวกับว่านัดกันมาผมเปิดประตูรถพยายามจะเข้าไปในบ้านแต่มีตำรวจมาแสดงตัวขอเชิญไปที่โรงพักญาติญาติกับน้าๆลงมาขวางแล้วถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นผมได้ยินเสียงลูกของน้าคุยโทรศัพท์กับพ่อเขาว่าให้ถอนแจ้งความตอนนี้เรามาถึงบ้านยายกันแล้วผมถามน้ากับญาติว่ามีใครรู้จักจุดที่น้าวิไลเสียชีวิตบ้างผมจะต้องพาน้าไปที่นั่นญาติผมก็ถามว่าจะไปทำไมผมไม่รู้จะตอบยังไงจะพูดความจริงไปคนก็คงจะไม่เชื่อจะโกหกว่าน้าเขาอยากไปเองเป็นครั้งสุดท้ายมันก็เป็นการโกหกคนที่มามุงดูมากมายไปด้วยผมอ้ำๆอึ้งๆอยู่ครู่หนึ่งอยู่ๆลูกน้าก็พูดขึ้นว่าแม่สั่งไว้ว่าก่อนจะตายอยากกลับไปที่ที่น้าวิไลเสียชีวิตทุกคนหันไปมองลูกของน้าเป็นตาเดียวกันแล้วญาติผมคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่ามันสองคนเล่นกันมาด้วยกันตั้งแต่เด็กบทจะตายก็อยากตายในจุดเดียวกัน ก็ถือว่าสงเคราะห์มันหน่อยเถอะวะอีนางคนนี้มันก็ป่วยมาครึ่งค่อนชีวิตของมันแล้วมันจะไปสบายแล้วสิ้นเสียงคำพูดของญาติผมคนนั้นดูเหมือนว่าสีหน้าทุกคนเปลี่ยนไปญาติญาติทุกคนก็ต่างพากันอาสาจะพาไปผมหันได้บอกตำรวจว่าให้ผมพาคนไข้ไปจุดที่เขาต้องการก่อนนะครับแล้วค่อยจับผมตำรวจนายหนึ่งก็พูดขึ้นว่าโอ้ยคนรู้จักกันทั้งนั้นไปเถอะคนบ้านเดียวกันเดี๋ยวผมจะนำทางให้สักพักรถตำรวจก็ขับนำทางมีลูกเล็กเด็กแดงขึ้นไปนั่งอยู่เต็มหลังกระบะรถตำรวจมีญาติบางคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามน้าหนาสองคนกับลูกๆขึ้นมานั่งรถโรงพยาบาลไปด้วยกันกับผมผมได้ยินเสียงเขาทักทายกันกับน้าที่ป่วยว่าจำคนนั้นได้ไหมจำคนนี้ได้ไหมผมรู้สึกอบอุ่นรู้สึกตื่นเต้นที่เห็นรถยนต์เคลื่อนไปในหมู่บ้านเล็กๆราวกับขบวนแห่พอไปถึงที่นั่นตอนนั้นเกือบจะพลบค่ำแล้วบรรยากาศเริ่มมีแสงน้อยลงผมกลัวว่าจะมืดค่ำก่อนเพราะจะทำให้การเดินทางลำบากผมต้องจอดรถอยู่ข้างทางมองไปข้างหน้าเป็นทุ่งนาไกลๆราว100-200เมตรเห็นต้นไม้สูงๆต้นหนึ่งมีญาติมีน้าผมชี้ว่าโน่นตายต้นไม้ใหญ่ต้นโน้นที่อีไลมันตายคนหนึ่งพูดขึ้นว่าไม่มีถนนจะไปนะจะพาคนป่วยไปยังไงนี่ก็ใกล้จะมืดแล้วพ่อดีกว่าจะหามกันไปถึงก็คงจะมืดพอดีพยาบาลลงมาจากรถบอกว่ามีเปลสนามสามารถหามผู้ป่วยไปได้ทุกคนก็รีบจัดแจงเตรียมตัวช่วยขนข้าวของกันทันทีน้าผมบางคนประกาศตรงนั้นเลยว่าขออาสาสมัครชายชะกัน4คนไม่นานก็มีชายร่างใหญ่มายืนรอพร้อมจะช่วยหามพยาบาลจัดแจงเอาถังออกซิเจนขนาดเล็กเปลี่ยนจากหน้ากากครอบจมูกเป็นแบบสายเล็กๆที่ไปเจาะตรงจมูกโดยตรงทุกคนช่วยกันย้ายน้าจากเตียงบนรถไปที่เปลสนามทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากไม่นานก็เห็นร่างชาย4คนช่วยกันหามน้าผมไปพร้อมกับพยาบาลถือถังออกซิเจนเดินตามกันลิ่วๆโดยมีขบวนทั้งญาติทั้งชาวบ้านแห่ตามกันไปมุงดูราวกับมีมหรสพไม่นานก็ถึงใต้โคนต้นไม้นั้นแสงอาทิตย์เริ่มหดหายผมเดินไปหาน้าที่นอนอยู่บนเปลสนามผมปลุกน้าแล้วก็บอกว่าน้าเตรียมพบกับสิ่งที่หายไปนะน้าพยักหน้ารับทราบผมค่อยๆลุกออกมายืนดูอยู่ห่างๆมองไปรอบๆต้นไม้ผมไม่เห็นควันสีฟ้านั่นเลยรออยู่สักพักจึงบอกให้ทุกคนเรียกชื่อน้าเรียกชื่อน้าดังๆตอนแรกไม่มีผู้ใหญ่คนไหนกล้าเรียกมีแต่เสียงเด็กๆพากันเรียกชื่อน้าขึ้นมาก่อนถึงมีผู้ใหญ่บางคนเรียกตามแล้วชื่อน้าก็ดังกระหึ่มไปทั่วแถวนั้นไม่นานผมเห็นกลุ่มควันสีฟ้าค่อยๆลอยออกมาจากปากใกล้ๆแถวนั้นค่อยๆลอยเข้ามาใกล้ๆต้นไม้ผมบอกให้ทุกคนเงียบทำมือห้ามที่ปากเป็นสัญญาณให้เงียบทุกคนเงียบกันหมดควันสีฟ้ารวมตัวกันเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วหยุดอยู่ใต้โคนต้นไม้ผมค่อยๆเดินไปหาน้าที่นอนอยู่กระซิบให้แกเรียกชื่อตัวเองน้าผมแกก็ค่อยๆเรียกชื่อตัวเองแต่เสียงดังไม่พอแกพยายามอยู่ 3-4 ครั้งจนครั้งสุดท้ายก็เรียกชื่อตัวเองออกมาเสียงดังจนผมก็ได้ยินเสียงนั้นด้วยแล้วอยู่ๆกลุ่มควันสีน้ำเงินก็วิ่งเข้าไปในตัวน้าอย่างเร็วเหมือนเด็กน้อยที่พลัดหลงจากแม่แล้วรีบทลาเข้ากอดผู้เป็นแม่ทันทีเมื่อเจอกันผมมองไปเห็นน้าสะดุ้งเฮือกตอนที่กลุ่มควันวิ่งเข้าหาตัวน้าทุกอย่างเงียบลงอีกครั้งทุกคนลุ้นอย่างใจจดใจจ่ออยู่ๆผมก็เห็นกลุ่มควันสีขาวลอยออกมาจากตัวน้าแล้วก็ค่อยๆเรียงตัวกันเป็นรูปเด็กผู้หญิงอยู่ตรงแถวๆปลายเท้าของน้าผมเผลอหลุดปากออกมาโดยไม่รู้ตัว นาวิไลลูกนามองผมด้วยความฉงนว่าผมเห็นอะไรแล้วกลุ่มควันสีขาวๆก็ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นจนเท่ากับร่างของผู้ใหญ่แล้วก็กลายเป็นเงาสีดำโปร่งแสงค่อยๆลอยหายเข้าไปในต้นไม้หลังจากนั้นผมเห็นน้าที่ป่วยเอามือมาจับที่แขนพยาบาลพยายามจะลุกขึ้นนั่งจนพยาบาลต้องพยุงน้าให้ลุกขึ้นมานั่งน้าหันมาทางผมหันไปมองดูรอบๆตัวเองอยู่ๆสิ่งที่ทุกคนไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นน้าผมลุกขึ้นยืนโดยมีพยาบาลพยุงตัวขึ้นช้าๆทุกคนที่เห็นต่างโห่ร้องยินดีพากันปรบมือกันเสียงดังสนั่นโดยไม่รู้ตัววินาทีนั้นอยู่ๆผมก็รู้สึกตื้นตันขึ้นมาที่ลำคอรู้สึกสิ้นสุดการรอคอยรู้สึกถึงการรอคอยที่โดดเดี่ยวมานานนับสิบปีมันจบแล้วน้ำตาผมเอ่อขึ้นมาเต็มเบ้าตามองไปเห็นลูกของน้ายืนน้ำตาเอ่อเต็มใบหน้าอยู่ข้างๆผมมองไปเห็นญาติคนหนึ่งปกติแกจะเป็นคนที่เข้มแข็งวันนั้นน้ำตาแกไหลออกมาอาบแก้มทั้งสองพลอยทำให้น้ำตาที่คลอๆอยู่ที่ตาของผมทะลักออกมาเต็มใบหน้าไปด้วยผมใช้มือปาดน้ำตาเป็นน้ำตาแห่งความปิติเป็นน้ำตาแห่งชัยชนะเราเหนื่อยกันมาหลายปีลูกนะปกติเขาไม่เคยเห็นผมร้องไห้แกก็เข้ามากอดผมแล้วบอกว่าเฮียขอบคุณนะที่ทำทุกๆอย่างให้กับแม่หนูผมอยากจะพูดอะไรออกไปแต่มันรู้สึกจุกอยู่ที่คอหอยจนพูดไม่ออกพี่น้องของน้าต่างพากันเข้าไปพูดจากับน้าด้วยความยินดีเหมือนคนที่จากกันมานานนับปีได้มาเจอกันอีกหลังจากนั้นเราก็พาน้ากลับบ้านลูกน้าโทรไปหาพ่อของเขาเล่าเรื่องวันนี้ให้พ่อเขาฟังตำรวจที่ว่าจะมาจับผมก็กลายเป็นมาแสดงความยินดีด้วยและก็มาแจ้งว่ามีการถอนแจ้งความแล้วส่วนคนขับรถโรงพยาบาลตำรวจก็ขับรถมาส่งถึงที่บ้านหลังจากกินอาหารค่ำเสร็จคนขับรถกับพยาบาลก็ขอตัวกลับพวกญาติญาติน้าๆทั้งหลายต่างมารวมตัวกันที่บ้านยายเล่าเรื่องราวในอดีตอย่างสนุกสนานผมเห็นใบหน้าของน้าที่ป่วยยิ้มมีความสุขมากแม้จะยังคงดูอิดโรยเพราะป่วยมานานแต่ก็ยังมีเรี่ยวแรงมานั่งฟังจนประมาณ2 ทุ่มลูกของน้าก็เลยพาแกไปพักผ่อน3 ทุ่มทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันผมเข้านอนแล้วก็หลับไปด้วยความเพลียแต่พอกลางคืนอยู่ๆก็รู้สึกตัวเพราะหนาวผมลืมตาตื่นขึ้นมาในความมืดเห็นควันสีขาวลอยอยู่บนเพดานแล้วก็ค่อยๆลอยต่ำลงมาจนกระทั่งปกคลุมไปตามลำตัวผมอยู่ๆก็มีกลุ่มควันลอยพุ่งออกมาจากตัวผมไปรวมกับกลุ่มควันก้อนแรกจนดูเป็นสีเข้มขึ้นเป็นควันหนาแล้วก็ค่อยๆลอยสูงขึ้นจนติดเพดานสักพักก็จางสลายหายไปกลุ่มควันสีขาวเหล่านี้พลอยทำให้ผมนึกถึงพ่อหมอขึ้นมาในวันที่วิญญาณผมไปที่บ้านพ่อหมอคนนี้ผมก็เจอกลุ่มควันสีขาวลักษณะนี้เหมือนกันวันที่ผมประสบอุบัติเหตุถ้าผมไม่ได้เข้าพิธีกรรมของพ่อหมอไม่มีกลุ่มควันสีขาวเหล่านี้มาปกปักรักษาตัวผมไว้ป่านนี้ผมคงกลายเป็นผีตัวตายตัวแทนเฝ้าสี่แยกไฟแดงแทนวิญญาณ2 ตนนั้นไปแล้ววันรุ่งขึ้นผมไปปรึกษากับน้าคนหนึ่งว่าอยากจะไปนิมนต์พระไปสวดทำบุญแผ่บุญกุศลให้กับน้าวิไลที่ต้นไม้ใหญ่นั้นผมเล่าให้น้าคนนี้ฟังว่าเมื่อวานเห็นวิญญาณน้าวิไลหายเข้าไปในโคนต้นไม้ใหญ่พอแกได้ฟังแกก็เห็นด้วยผมก็เลยรีบไปจัดแจงเตรียมข้าวปลาอาหารต่างๆของถวายและไปนิมนต์พระไปทำบุญตามที่ตั้งใจไว้ผมกลับมาทำงานตามปกติเรื่องหูแว่วเห็นอะไรเพี้ยนๆไม่ปรากฏให้ผมเห็นอีกเลยนับตั้งแต่วันที่ควันสีขาวนั้นออกจากร่างผม